กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่27บทพิสูจน ์น้ำตกเอราวัณสวยมากเลยเรามาเที่ยวกันเป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยดูสิพี่แตรถ่ายรูปเราซิเยอะเชียวขาลงเราใช้เวลาเร็วมากเลยอย่างเนี้ยคงถึงบ้านไม่ดึกแน่ดีจังเลยดูรูปเราในกล้องสิแหมพี่แทร์ถ่ายไว้ทุกมุมเลยบางรูปเราเองยังไม่รู้ตัวด้วยถ่ายซะเยอะแยะเลยจะเอาไปทำอะไรนักคะ เอาไปเลือกรูปที่สวยที่สุดอัดขยายตั้งไว้ในจุดที่เด่นที่สุดดีไหม ชะดูแต่ละรูปสิพี่แตรดูเหมือนไม่หลงไหลในรูปร่างของเราแต่ทำไมรูปถ่ายบางรูปถึงเหมือนกับไม่ใช่ศิลปะแต่ออกไปทางสายตาซุกซนเหมือนผู้ชายทั่วไปต่างหากรูปเนี้ยโป๊ไปจ้าขอลบออกนะคะ ไหนอะแต่งตัวมิดชิดมีโป๊ด้วยเหรอ ก็ยกไม้ยกมือเปิดช่องลอดแขนเสื้อเข้าไปเห็นตลอดใต้ช่วงแขนถึงเสื้อในเลยนะคะพี่แตรเล่นแอบถ่ายจากด้านในไม่ให้จ้ารู้มิน่าล่ะชอบล่วงหน้าไปก่อนเราเป็นระยะอยากเก็บไว้ดูมากหรือไงคะ นี่พี่ก็ถ่ายไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาอาจจะมีติดบ้างอะนะ อย่าดีกว่าค่ะมีทั้งซูมไกลซูมใกล้สอดเจตนาชัดเลยอะจ้าลบเลยนะสงสัยมีหลายรูปคืนปล่อยให้เอาไปขยายคงไม่ได้การล่ะ เอาเธอเพื่อความสบายใจของจ้าเซ็นเซอร์ได้ทุกภาพที่ว่าเสียหายเลย นั่นไงในที่สุดก็ต้องยอมเราจนได้พี่แตรเนี่ยแหละนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะให้เก็บภาพไว้จะได้หลงเรามากขึ้นอะช่างเถอะค่ะแต่ถึงยังไงต่อให้เพ่งจนตาทะลุก็เอาของจริงไปไม่ได้หรอก ยั่วดีนักนะไม่ตัวดีหิวไหม นิดหน่อยค่ะแค่กินขนมกับน้ำที่เบาะหลังนี่ก็พอไปถึงกรุงเทพค่อยว่ากันมื้อใหญ่พี่แตรถ่ายรูปเก่งจังยังกับมืออาชีพเนี่ยไปเรียนมาหรือเปล่าคะ ก็อาศัยความรู้เก็บเล็กผสมน้อยมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละอ่านเยอะฟังเยอะหัดเยอะยิ่งยุคของกล้องดิจิตอลแบบเนี้ยลั่นชัตเตอร์กันไม่ยั้งเลยมันยิ่งสนุกกันใหญ ่เรานี่ก็สวยเหมือนนางเอกหนังเหมือนกันนะถึงเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยรูปถ่ายสวยมากๆเลยชมตัวเองอีกแล้วเราแต่มันก็จริงๆนะสีหน้าแววตารอยยิ้มดูแล้วมันสดชื่นและสว่างสวยจริงๆเพราะอะไรนะหรือว่าเพราะความรักเอาไว้ถ่ายตามทะเลตามถ้ำตามที่แปลกๆที่อื่นกันอีกเยอะๆนะคะ ถ้าอยากได้แบบไม่ธรรมดาแตกต่างจากคนอื่นก็อยู่ระหว่างทางนี่แหละใช้เวลาแค่15นาทีด้วย เอ๊ะมีด้วยเหรอคะ มีสิ เอ๊ะมันเป็นที่ไหนกันนะเป็นภูเขาน้ำตกถ้ำหรือว่าโบราณสถานกันแน่เอ่ย ไม่ใช่หรอกมันเป็นที่ที่รถวิ่งผ่านผู้คนมองเฉยกันมากที่สุด ไหนลองดูนอกกระจกสิตรงไหนนะเอ๊หรือว่าจะเป็นทุ่งนาเหรอคะ ถูกต้องจ้าไม่ค่อยมีใครสังเกตความเขียวขจีของทุ่งนาข้างถนนกันเลยแล้วจะมีสักกี่คนที่นึกไปถึงว่าภาพสาวสวยกับนาเขียวสดจะแปลกตาหน้าทึ่งขนาดไหน จะดีเหรอคะพี่แตร ถ้าจ้าเต็มใจเขาจะเห็นว่าตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกท้องนาเป็นฉากประกอบเลอเลิศไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆเลยนะเพียงแต่ว่าน้อยคนนักที่จะลงไปถ่ายรูปกันนี่ถ้าบังเอิญชาวบ้านตัวดำๆที่ขี่จักรยานเก่าๆผ่านมาแล้วให้จ้านั่งซ้อนท้ายเอามือข้างนึงโบกผ้ายิ้มใสใส่กล้องเก็บไว้ดูแปลกตากันชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวนะ จริงด้วยสินะแล้วจ้าต้องย่ำลงไปในนาชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวได้เจอเด็กเอาลูกชุบปลาหัวหรอก ทำไมต้องเป็นลูกชุบด้วยล่ะฮะ เคยผ่านไปเห็นลูกชาวไร่ชาวนายืนกินกันอยู่ข้างทางนะคะเลยติดตาว่าพวกนี้ชอบกินลูกชุบ น้องจ้านี่ก็แปลกคนคงไม่ค่อยได้สัมผัสชีวิตคนชาวไร่ชาวนาจำภาพอะไรได้ก็เหมารวมกันไปหมดไม่ต้องย่ำนาหรอกจ้า เธอยืนกันบนคันนาที่เห็นพื้นนาสีเขียวเป็นฉากหลังก็พอแล้วจะให้พี่ปูพรมให้เดินลงจากรถเลยก็ได้เอาไหมล่ะ เอาก็เอาค่ะน่าสนุกดีเหมือนกันถ้าเจอควายก็ขี่ควายเข้ากล้องสิเลย กล้าเหรอ กล้าสิคะเดี๋ยวคอยดูนะจะแอคท่านอนฟังวิทยุ AM บนหลังควายให้พี่แกรถ่าย เอเอาฝั่งซ้ายหรือขวาดีนะเอาตรงนู้นดีกว่านาผืนใหญ่หน่อยสีเขียวสวยดีด้วยเลี้ยวซ้ายตรงนั้นแหละใกล้ค่ำแล้วดวงอาทิตย์สาดแสงสีส้มระบายขอบฟ้าสวยมากเลยเอาล่ะจอดรถตรงปากทางนี่แหละมาเรามาลงมือกันเลย บนไหล่ทางนี่นะคะ ก็เริ่มจากจุดนี้ก่อนเห็นท้องนาเหมือนกันเดี๋ยวพี่ก็จะข้ามไปยืนฝั่งโน้นถ่ายรูปจ้าทำท่าเหมือนยืนโบกรถเมย์ฉีกยิ้มกว้างๆถ้าเหมือนคนกำลังจะออกท่องเที่ยวเดินทางไกลอย่างนั้นน่ะแหละ เขาอายนะ ก็ไหนเมื่อกี้เพิ่งคุยว่าควายยังกล้าขี่เลยให้ยืนข้างถนนทำท่าโบกรถแค่นี้ทำเป็นอาย คนบ้าทำไมต้องให้เราทำอะไรที่น่าอายอย่างนี้นะดูสิยังมีหน้ามายิ้มอีกแต่ก็น่าลองทำดูเหมือนกันคงไม่มีใครที่เรารู้จักผ่านมาทางนี้หรอกแหมพี่แตรสั่งเราใหญ่ใช่นะต้องฉีกยิ้มโบกไม้โบกมืออ่ะทำตามทุกอย่างแล้วนะถ้ารูปไม่สวยแล้วก็น่าดูรถที่ผ่านไปมาคงนึกว่าเราเป็นนางแบบชะลอดูแล้วก็ผ่านไปกันเป็นแถวจะว่าไปก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะพี่แตรเดินข้ามถนนเอารูปมาให้เราดูสวยดีเหมือนกันแฮะคล้ายๆพวกสาวยิปซีเร่ร่อนแฟนเราเนี่ยฝีมือการถ่ายรูปไม่เบาเลยวางองค์ประกอบรูปและสีสันได้สวยงามจริงๆพี่แตรพาเราขับรถเข้ามาประมาณ300เมตรแล้วดับเครื่องจอดรถทำไมในนี้มันเงียบจริงเลยนะดูสิพยักหน้าชวนเราลงจากรถที่เปลี่ยวออกอย่างเนี้ยอีแต่บ้าคิดอะไรอยู่หรือเปล่านะเราเป็นผู้หญิงพ่อแม่ยิ่งสอนให้ระวังนักหนาว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแม้แต่พี่ตราเองก็เถอะแต่ถ้าเรากลับลำตอนนี้พี่ตราจะหาว่าเราขี้กลัวนะสิเสียฟอร์มหญิงแกร่งอย่างเราหมดเป็นไงเป็นกันในกระเป๋าเราก็ยังคลำเจอเครื่องช็อตไฟฟ้าแสนโวลต์ที่คุณพ่อซื้อให้อยู่คงไม่เป็นไรหรอกนะเอาล่ะต้องเดินอย่างสง่าทำเป็นว่าไม่กลัวพี่แตรเนี่ยขนาดลมพัดผมเราปลิวยังสั่งไม่ให้เรารวบผมอีกหาว่าปล่อยตามธรรมชาติสวยกว่าบงการดีนะแต่พอเห็นรูปที่พี่แตรถ่ายทางตะวันตกเป็นรูปพระอาทิตย์ตกดินทำไมมันช่างสวยงามออกอย่างนี้ภาพที่เห็นผ่านจอ LCD คือท้องทุ่งเขียวขจีตัดกับตะวันลับฟ้าเดี๋ยวมีภาพเราซึ่งดูเหมือนเทพธิดาสดสวยมาลังมาเลืองไปหมดทีนี้พอพี่แตรบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำตามทุกอย่างโดยไม่มีความกลัวอีกเลยขนาดเราเดินพลาดจนตกท้องนาเหยียบเคลินเละเทอะเรายังไม่โกรธเลยฮ้ายเสร็จสักทีพี่แตรชวนเรากลับแล้วเดินมาตั้งนานรถจอดอยู่นั่นเอง ช่วยด้วยช่วยด้วย เสียงอะไรนะเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือหูเราฝาดไปพี่แตรทำไมไม่ตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้ยินกันแน่พี่แตรคะเรียกตำรวจดีไหมคะ ไม่มีประโยชน์หรอกกว่าจะหาเบอร์เจอกว่าจะบอกตำแหน่งแล้วกว่าตำรวจจะมาผู้หญิงก็โดนทำร้ายแล้วอาจจะถึงแก่ชีวิตแล้ว เราจะทำยังไงดีล่ะคะพี่แตรคงจะไม่พี่แตรหยิบกุญแจรถส่งให้เราทำไมเนี่ย จ้าขึ้นรถนะแล้วล็อกประตูให้สนิทถ้าเห็นใครโผล่มาท่าทางไม่ดีขับรถหนีไปเลยไม่ต้องห่วงพี่นะพี่เอาตัวรอดได ้ไม่รู้ว่าพวกมันมีกันกี่คนน่ะพี่แตรอย่าไปเลยนะคะจ๊ะไม่เอาละค่ะ จ๊ะคงจะกลัวมากกอดแขนเราแน่นเลยไหนลองกำหนดจิตดูสิเสียงนั้นเป็นของใครกันแน่เรารับรู้ถึงความอึดอัดทรมานกระเสือกกระสนดิ้นรนเอาตัวรอดร้องถึงสิ้นหวังเอาล่ะ ีนี้ดูซิว่าใครเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ของผู้หญิงคนนี ้อ๋อ จิตเราสัมผัสได้ถึงความหื่นกระหายในกามมีกลุ่มดำทะมึนอยู่สามกระแสไม่น่าจะเกินนั้นเราน่าจะรับมือไหวถ้ามีเครื่องทุนแรงสักชิ้นเอาอะไรดีนะเอาละเอาไม้ท่อนนี้หรอวะเหมือนใครตั้งใจวางไว้ให้เลยเหมาะมือพอดีมันมีกันแค่สามคนน่ะแล้วก็น่าจะมีตัวใหญ่อยู่คนเดียวไม่มีอาวุธพวกนี้ตั้งใจแค่โสมหญิงอย่างมากก็ชกกันดิบๆพี่พอไหว พี่แจต้องพยายามดึงพี่แจไว้ฉุดไม่ค่อยไหวเลยแล้วจะไม่ให้พี่แจไปอ่ะยุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมคะไม่ได้เป็นอะไรกับเราสักหน่อย พี่สัญญานะว่าพี่จะกลับมาอย่างปลอดภัยภายใน10นาทีนี้พี่ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะรับรองได้ แล้วถ้าเป็นล่ะคะยังมองหน้าเราแบบไม่รู้สึกรู้สาย ยังไงพี่กระดูดายไม่ได้นะ ห่วงคนอื่นแล้วไม่ห่วงจ๊ะบ้างเลยเหรอตายละนี่พี่แกถ้าจะเอาจริงเรารักเขาไว้ไม่ได้จริงๆเลยเนี่ย จ๊ะขึ้นรถแล้วจำไว้นะถ้ามีใครเข้ามาใกล้ให้ขับหนีไปเลย พี่แกส่งกล้องถ่ายรูปใส่มือเราแล้ววิ่งเร็วตรงไปยังป่าละเมาะด้วยความปราดเปรียวชั่วครึ่งนาทีก็หายไปในราวป่าเราจึงขึ้นรถและล็อกประตูให้แน่นหนาตามที่พี่แกสั่งมือไม้เราสั่นไปหมดหยิบจับอะไรไม่ถูกเลยไม่กล้าหันหน้าไปทางป่าละเมาะซึ่งอาจใช้เป็นที่ประหารชายผู้หาญกล้าผู้ทนสงสารผู้หญิงอื่นไม่ได้ผู้ลืมห่วงใยความปลอดภัยของหญิงสาวคนรักของตัวเองเรามองดูเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วก็หัวนึกถึงคำพูดของพี่แตรเมื่อตอนเที่ยงว่าความรักอาจเริ่มต้นจากความซึ้งใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรืออาจเริ่มต้นจากความหลงไหลเสน่ห์ของอีกฝ่ายความรักฉันหญิงชายจะไม่มีตัวตนลอยๆขึ้นมาโดยปราศจากสาเหตุสิ่งที่วัดว่าความรักนั้นแท้หรือเทียมคงต้องใช้ใจเราเองเป็นอันดับแรกถามตัวเองง่ายๆว่ารักนี้นั่นแฟนลึกซึ้งขนาดไหนจากนั้นปล่อยให้เหตุการณ์ระหว่างอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเป็นตัวยืนยันว่ารักเราชนะกระทั่งกลัวความตายไหมตอนนี้เราคิดอะไรไม่ออกละเรายอมรับว่ากลัวลนลานเคยนึกตำหนิภรรยาของประธานาธิบดีเคนเนดีที่กล้าแกร่งเห็นสามีถูกยิงแทนที่จะผวากอดด้วยความห่วงใยกลับลนลานหนีอย่างเสียประสาทถ้าไม่มีแก่ใจพิสูจน์ตำนานรักหวานชื่นระดับโลกเอาซะเลยพอมาคิดถึงตัวเราเองก็อดนึกเห็นใจผู้หญิงทั้งโลกไม่ได้ทำไมผู้ชายชอบเสี่ยงภัยทำตัวเป็นพระเอกไอ้มดแดงหรือกาโม่พอความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับผู้หญิงของตนเองกลับปกป้องไม่ได้จาคะคำนี้ผุดขึ้นมาในหัวของเราเมื่อเห็นพฤติกรรมของพี่แตรถึงสองครั้งทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเมื่อเช้านี้เราแค่เห็นเขาพาคนตาบอดข้ามถนนก็มีใจยินดีร่วมอนุโมทนาด้วยแต่คราวนี้ไม่ใช่เช่นนั้นถ้าคนร้ายรังแกผู้หญิงเสร็จถ้าหนุ่มกรุงลูกคางสายตายเราก็คงโดนหางเลขไปด้วยคนเรามีจาคะมากมายไก่กองทำไมนักหนาเสียสละกำลังกายกำลังใจเพื่อคนไข้ยากจนเสียเวลาพาคนตาบอดข้ามถนนเมื่อเช้าแล้วยังเอาชีวิตมาเสี่ยงตายในเย็นนี้อีกเราเริ่มจินตนาการภาพที่เลวร้ายกลัวพี่ตรายถูกแย่งไม้ไปฟาดตัวเองกลัวเขาถูกมีดแทงคิดกระทั่งกลัวเขาโดนจับขึงพืชควักลูกตาโทษฐานให้เขาไปแสกิจธุระที่ไม่ใช่ของตนเราปิดหน้าร้องไห้มือไม้สั่นไปหมดพยายามเปลี่ยนความคิดให้เป็นบวกนึกภาพพี่ตรายวิ่งเข้าไปประเคนไม้ลงบนกะโหลกคนร้ายใน10วินาทีหรือภาพพี่ตรายบรรเลงเพลงแม่ไม้มวยไทยทั้งหมัดเท้าเข่าศอกจนคนร้ายหมอบราบคาบแก้วเรารู้ว่านั่นมันมีแต่ในหนังที่มีผู้กำกับจัดคิวบูไว้อย่างดีพระเอกชนะอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นเรื่องจริงมนุษย์มีสองมือสองเท้ายังล้มคนตัวใหญ่ๆได้ถ้าร่วมมือกันดีๆแต่พี่ตรายไม่ใช่คนสูงใหญ่ล่ำสันเท่าไหร่แถมยังปลีกเข้าไปยังไม่รู้เขารู้เราสถานการณ์มันจะยิ่งแย่แค่ไหนกันนะเราภาวนาให้มีปาฏิหาริย์ปรากฏร่างของพี่แตรเดินออกมาจากป่าละเมาะข้างหน้าไม่น่าเลยเราสังหรณ์แล้วว่าต้องมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นไม่น่าตามเข้ามาถ่ายรูปในสถานที่เฮงซวยอย่างนี้เลย เราไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรได้แต่กดปุ่มเลื่อนภาพถ่ายบนจอ LCD ไปเรื่อยกระทั่งก้มลงพบรูปเดี่ยวของเขาที่ถ่ายเมื่ออยู่บนน้ำตกเอราวัณชั้น7เห็นใบหน้าคนรักของเราแล้วสะอื้นอึ้งจำความรู้สึกตัวเองขณะกดชัตเตอร์ได้อย่างแม่นยำเรายกมือปิดหน้าร้องไห้ใบหน้าและรอยยิ้มของเขาเปี่ยมเสน่ห์เขาเป็นคนดีเป็นผู้ชายคนแรกที่เรามอบหัวใจให้เต็มดวงและเคยสัญญาว่าจะทำทุกสิ่งเพื่อรักษาเขาไว้แล้วตอนนี้เราทำอะไรบ้างนอกจากนั่งนึกด่าและค่อนขอดเขาต่างๆนานาเหมือนมีอีกวิญญาณหนึ่งเข้าแทรกแทนความห่วงใยพิตราท้นอกทะลักทลายเรากับการทะลักล้นของสายน้ำยามทำนบแห่งความพรั่นพรึงแตกทำลายลงเราสับเกียร์กดเท้าเหยียบคันเร่งรถพุ่งออกจากที่เรากับลูกทิ้งลูกระยะทางถึงป่าละมอกกินเวลาไม่กี่วินาทีเราเบรกรถอย่างแรงข้างหน้ามองเห็นแต่ดงกล้วยรกทึบเราใจสั่นขึ้นมาอีกครั้งแต่พริบตาเดียวก็เปลี่ยนอารมณ์มาเป็นเดือดพล่านแทนเราเปิดประตูรถก้าวเดินลงมาพร้อมเครื่องช็อตไฟฟ้าในมือเรารู้สึกว่าตัวเองเหมือนนางเสือดาวเตรียมเผชิญหน้ากับผู้อาฆาตเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจึงมองเข้าไปในดงกล้วยอย่างลังเลจะก้าวขาเข้าไปก็ขาแข็งเกิดคำถามในหัวขึ้นมาอีกนี่มันกองการอะไรของเราเนี่ยพ่อแม่จะเสียใจขนาดไหนถ้าเราเอาชีวิตมาทิ้งไว้กับผู้ชายที่รู้จักกันแค่ไม่กี่อาทิตย์คำถามที่เกิดขึ้นในตอนนี้ล้วนมาจากความขลาดหาใช้ด้วยเหตุผลหรือความห่วงใยบุพการีไม่ขาเราเริ่มสั่นมองไปข้างหน้าผ่านม่านน้ำตาสั่งให้ตัวเองก้าวเดินแต่ขากลับอ่อนปวกเปียกด้วยความกลัวตายเราซุดตัวนั่งลงสะอื้นไห้ไม่กล้าร้องเรียกพี่แตรเพราะกลัวคนร้ายจะได้ยินและแห่ออกมาย่ำยีเราเองเราเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเลือกเอาความปลอดภัยของตัวเองเอาไว้ก่อน ถึงแนวป่าแล้วต้องเคลื่อนไหวเบาๆข้างนอกเราผ่านดงกล้วยมาแต่ข้างในมีต้นตาลใหญ่เสียงใบไผ่ไหวสู้จนเราไม่ได้ยินเสียงคาต่อสู้ด้านในเลยขยับไปใกล้ๆอีกนิดไอ้พวกหน้าตัวเมียรังแกผู้หญิงเดี๋ยวต้องเจอวิชาหมัดมวยของเราเอาล่ะเข้าไปจัดการมันเลยดีกว่านั่นไงได้ยินเสียงมาแล้ว นิ่งๆไว้นะอีนี่ดิ้นมากฆ่ามันจริงๆไอ้พันกูไอ้พี่ไอ้องค์ปล่อยได้แล้วไอ้ยืนดูต้นทางคนละมุมไว ้เอ้าช่วยกดแขนกดขาวิ่งนี้ไม่ดีเหรอพี่วิ่งใช่ใช่ใช ่องค์อีนี่ตัวเล็กนิดเดียวปากก็หุดแล้วมันจะต้องช่วยกูทำไมวะกูบอกให้ไปดูต้นทางแล้วเข้า ครับครับไปเถอะไอ้ปัน ไอ้พวกนี้มันเลวมากเด็กยังอายุไม่ถึง15เลยดูสิมันฉีกทิ้งเสื้อผ้ายังไม่พอยังเอาไปมัดปากอีกมันเป็นคนหรือว่าสัตว์กันแน่คนเดียวก็เลวพออยู่แล้วที่มันรวมกันถึง3เด็กชื่อนีนะอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันด้วยซ้ำไปไอ้นั่นเดินไปอีกทางเดี๋ยวไปจัดการไอ้คนนี้ก่อนแล้วกันเข้าก้านคอพอดีไม่ถึงกับตายนะแต่ตามันเหลือกมองไอตัวงอเป็นกุ้งเลยลองดูหน้าแข้งบ้างสิวะนี่นะเสร็จเป็นหนึ่งละปล่อยมานอนตีแปลงตรงนั้นไปก่อนต่อไปก็อิ่มมิ่ง เฮ้ยไปวะ ฟาดหน้ามันแล้วก็เอ็งนี่นะตามด้วยก้านคอดอกสุดท้ายเอ็งทางขาท้าทายใช่ไหมแถมเตะพามาให้ก็แล้วกันนี่นะทางซ้ายเหวี่ยงโม่ไปก่อนโอ๊ะเล่นที่เผลอนี่วะไอ้ขวานโดนเต็มหน้าเลยเอาหมัดไปอีกเข้ายุ้งข้าวเลยจบๆกันสักทีเ เดินเข้าไปดูเด็กก่อนดีกว่าไอ้พวกนี้ร่วงกันหมดแล้วไอ้ตัวเล็กคว้างหินมาทางนี้หลบไม่พ้นไอ้ตัวเล็กเดินถือหินเข้ามาคงจะทุบหัวเราให้แหละและไหนมีอีกคนมันคงจะเอาเราตายแน่ เจ็บใจนะโดนมาเล่นสะอวมเลย โอ้ย ไป ได้แล้วลูกพี ่เอามันให้ตายเลยคราวนี้ ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาล่ะตั้งสติพุทโธพุทโธเราไม่มีความเจ็บไม่มีความปวดแต่ต้องแกล้งไม่รู้สึกตัวให้มันตายจ้ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี ่เอาไปสนองโอ ้ยไอ้ตัวเล็กง่วงไปคนแล้วนี่ก็เองมิ่งเองหลบให้ได้ก็แล้วกันโอ้ยหน้าหลังไล่เป็นไงเอ้าจับไม้ข้าได้ที่จะแย่งไม้เหรออ่ะไปกริ่งไปโน่นแล้วเดี๋ยวแข้งไปแถมสองที่ลิ้นปีไอ้มีอีกดอกเอาไปหลบไม่ทันแล้วโดนเต็มๆเลยล่ะมันจะกระทืบเราซ้ำอีก หายซะ กริ่งตัวลงเฮ้ยมีมีดด้วยเหรอ แน่จริงจะลงสิถ้าไม่หลบโดนมีดคันแน่ มึนไปหมดแล้วตาลายมองไม่ชัดแล้วต้องเต้นฟุตเบิร์กให้หายมึนก่อนถ้าพลาดแล้วก็เราเสร็จแน่เต้นฟุตเบิร์กไม่ได้เท้าเราเจ็บมากเขาจะเป็นตอนเซไปเหยียบต้นไม้นั่นแน่แล้วมันเข้ามาอีกอ่ะโอ้มันแทงมาอีกครับหลบไม่พ้นแล้วโอ้เราโดนมีดแล้วแต่คงเข้าไม่ลึกเอาละจับมือมันได้แล้วหักมือนี่นะ โอ้ยอย่ามาไขเธอสิ เอาบ้องหูไปนี่นะขวาตรงเอามาครับนี่นะสอยดาวนี่นะและสุดท้ายปลายขาอีกทีเรายืนไม่ไหวแล้วจุกแน่นไปทั้งลิ้นปีหายใจไม่ออกแล้วถ้ามันยังลุกขึ้นมาได้ต้องยอมตายแล้วล่ะเราต้องรวบรวมพลังครั้งสุดท้ายไม่งั้นเสร็จแน่ต้องเดินไปดูเด็กนั่นก่อนยังพอขยับได้แต่สงสัยจะจุกมากเลยลุกไหวไหมน้องเราจะไม่ไหวแล้วนะเด็กนั่นยังพอยืนได้ขอเสื้อไอ้นี่ให้เด็กใส่ก่อนหายใจไม่ออกแล้วหรอใส่เสื้อซะอายุถึง15หรือยังใส่หน้าอีกรู้จักบ้านคนพวกนี้ไหมอ๋อรู้เหรอเด็กนี่คงถูกฉุดมาตอนกำลังถ่ายรูปลานดาวนับว่ายังโชคดีถ้าเราไม่เจอเขาไม่รู้ไอ้หมาหมู่พวกนี้จะฆ่าปิดปากเธอหรือเปล่าบอกทางไปโรงพยาบาลกับโรงพักที่ใกล้ที่สุดได้หรือเปล่าอ๋อได้งั้นดีแล้วเดี๋ยวพาไปแจ้งตำรวจนะถ้าพวกนี้ติดพวกหัวโตน้องก็จะได้ไม่ต้องกลัวภัยข้างหน้าเด็กนี่เริ่มร้องไห้แสดงว่าเริ่มหายตกใจแล้วนี่น้องเงียบก่อนเถอะอยู่กับพี่แล้วไม่ต้องกลัวนะแฟนพี่รออยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราไปแจ้งตำรวจให้มาจัดการกับพวกมันวันหลังน้องจะได้ไม่โดนอย่างนี้อีก เสียงอะไรอ่ะแล้วพวกโจรมาต้องรีบหนีละ จ๊ะ พี่แดงอ่ะ โอ๊ยไปร้องเสียงดังขนาดนั้นแถมยังถมเข้ามากอดเราอีกรู้ไหมว่าเราแทบไม่มีแรงขยับแล้วจ้ามาที่ทำไมอ่ะ จ้าก็มาช่วยพี่แทนนะสิคะจ้ามีเครื่องช็อตไฟฟ้าเด็กที่มาด้วยคงเป็นเหยื่อที่พี่แทนไปช่วยมึงน่านะทำให้พี่แทนต้องลำบากนั่นแผลอะไรเนี่ยนี่พี่แทนบาดเจ็บแล้วค่ะตายจริง ยังไม่ตายหรอกนะโดนปาดตามแนวขวางหนังพี่นาไม่โดนตับไตไส้พุงหรอกแต่เดี๋ยวพี่คงตายถ้าจ๊ะไม่ได้พาพี่ไปโรงพยาบาล ค่ะไปกันเลยนะคะว่าแต่พวกนั้นล่ะคะ อยู่ในนั้นล่ะแต่น้องนีรู้บ้านช่องพวกมันหมดแล้วเดี๋ยวแจ้งความให้ตำรวจมาจัดการที่หลังได ้ถ้าอย่างนั้นรีบขึ้นรถกันเลยค่ะ เปิดประตูให้เด็กนั่งก็แทบไม่ไหวแล้วสติเราใกล้จะหมดแล้ว จ๊ะฟังน้องนีบอกทางไปโรงพยาบาลนะห่างจากนี่ราว10กิโลจากนั้นย้อนกลับมาส่งน้องนีที่โรงพักจะช่วยพูดกับตำรวจให้ด้วยเด็กกำลังขวัญเสียอาจจะยังพูดไม่ออก นีแจ้งความเองได้ค่ะเมื่อกี้ยังไม่หายจุกเลยพูดไม่ออก เสียงของนียังปนสะอื้นอยู่เลยคงเสียขวัญอย่างแรงแต่ก็คงไม่ยากที่จะเรียกสติกลับคืนเราได้ยินอย่างนี้ก็พอใจแล้วไอ้พวกเลวนั่นต้องได้รับกรรมอย่างสาสมดีแล้วบอกตำรวจให้ละเอียดนะ ทำไมไม่ส่งเด็กนี่ไปที่โรงพักแล้วเราพาพี่แตรไปส่งที่โรงพยาบาลทีเดียวจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมาทำขึ้นโรงพักคงเรื่องมากน่าดูและตำรวจก็ต้องตามไปสอบสวนที่โรงพยาบาลอีกเรื่องมากจริงๆแต่เราต้องไม่พลั้งปากพูดออกไปเดี๋ยวพี่แตรจะหาว่าเราแรงน้ำใจเงียบเสียงกันไปหมดแล้วพี่แตรหลับลงไปแล้วแล้วก็บอกให้เด็กนั่นช่วยเอามือกดแผลไว้เพื่อห้ามเลือดตอนนี้ทุกคนก็เลยไม่มีใครพูดเลยนั่นถึงโรงพยาบาลแล้วต้องเขย่าแขนปลุกพี่แตรให้ตื่นเลือดพี่แตรซึมเปรอะเสื้อเป็นดวงใหญ่ไม่มีเรี่ยวแรงเหลือเลยเรากับนี่ต้องช่วยกันประคองก่อนที่บุรุษพยาบาลจะมารับช่วงต่อไปเด็กนี่นั่นนั่งอยู่ข้างหลังเราไหนลองเปิดไฟดูหน้าชัดๆสิอยากจะด่านะว่าหนึ่งตัวสวยแต่พอเห็นหน้าเงียบๆเงียบเลยพานด่าไม่ลงโรงพักย้อนกลับไปทางเดิมเหรอค่ะทีหลังระวังหน่อยสิอย่าเดินลอดตะแค่ตอนตะวันตกดินอย่างนี้อีกเด็กนี่ก้มหน้าลงไม่เถียงเราแต่ในใจคงอยากอธิบายบ้างยังดีที่มีความอดทนมีมารยาทอยู่บ้างเฮ้ยเราต้องขับรถย้อนกลับไปโรงพักอีกแล้วทำไมเด็กเนี่ยมาเดินตอนค่ำๆรู้เป็นโดนญาติลวงมาเองไม่แน่นะบางทีอาจจะให้ท่าเขาก่อนเพราะเขาจะเอาจริงก็โวยวายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะหันไปตบสักฉาดเอาให้ปากเจอแลกกับความเจ็บของพี่แตรเลยอีกลิ่นเด็กเนี่ยเหม็นสาบจังเลยปิดแอร์เปิดกระจกทุกบานลงจนสุดเลยลุงจะได้ตีเข้ามาแทนกลิ่นเหม็นๆไม่สนหรอกว่าไอ้เด็กนั่นจะรู้สึกยังไงบุญเท่าไหร่แล้วที่ไม่ยกมืออุดจมูกให้ดูน่าโมโหจริงๆที่ต้องมาทนกลิ่นตัวยายเด็กเลี้ยงควายเนี่ยอากาศค่อยบริสุทธิ์หน่อยค่อยเย็นชั่วไหนหน้าสถานีตำรวจอยู่นั่นเองมาจ้ะน้องนั่งร้องไห้หรอกเนี่ยใจอ่อนเลยเราเรียกว่าเป็นตัวซวยแต่เด็กเนี่ยก็เป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆที่อ่อนแอคนหนึ่งเท่านั้นน่าเวทนาเหมือนกันเอามือแตะน้องเขาสักหน่อยจะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นฝันร้ายผ่านไปแล้วนะนี่ยังโชคดีกว่าคนอื่นอีกมากที่โดนย่ำยีโดยไม่มีใครช่วยเอ๊ะเรารู้สึกว่าพูดไปด้วยความรู้สึกเมตตาจริงใจกับน้องเขาจริงๆเราเองก็มีความรู้สึกที่ดีที่ได้คิดอย่างนี้อย่างนี้ละมั้งที่เรียกว่าความเมตตาใจมีสุขแล้วส่งสุขใจมียิ้มแล้วส่งยิ้มความปรารถนาดีต่อคนอื่นรับรู้ได้ด้วยใจเราปิดไฟรถก่อนดีกว่าพร้อมให้การกับตำรวจหรือเปล่าน้องนี พร้อมค่ะ ดีแล้วจ้ะงั้นเราไปกันนะ พี่คะขอบพระคุณในความกรุณาทั้งพี่และแฟนของพี่ด้วยนะคะหนูจะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้ตลอดไป เด็กคนนี้พร้อมศีรษะกราบเราอย่างอ่อนช้อยมองหน้าเราแววตารู้คุณมีประกายจ้าดวงหน้าใสซื่อบริสุทธิ์เราเข้าใจแล้วว่าพี่แตรช่วยเด็กนี่เพราะอะไรนั่นคือทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความลำบากทรมานทำจนฝังแน่นในใจไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนที่เป็นทรัพย์สินเงินทองหรือเกียรติยศใดๆเราเองซะอีกนั่งงอมืองอเท้าอยู่บนรถหวาดกลัวและตำหนิเขาสารพัดตอนนี้กลับได้รับแววตาซาบซึ้งขอบคุณแทนเขาช่างน่าละอายใจนะ เหมือนหนูตายแล้วเกิดใหม่เลยถ้าไม่ได้แฟนพี่ช่วยอาจกลายเป็นศพไปแล้วก็ได้เพราะน้ำมิ่งกำลังมีเรื่องแค้นเคืองกับที่บ้านหนูอยู่หนูจะขอบคุณความดีของแฟนพี่ทุกคืนเลยค่ะ ใช่แล้วพี่แตรช่างแสนดีจนเราไม่เข้าใจว่าเขาช่วยคนที่ไม่รู้จักได้ขนาดนี้ก็ต้องสามารถช่วยปกป้องเราผู้เป็นที่รักได้เช่นกันทั้งน่าจะยอมทุ่มกายถวายชีวิตให้กับกันด้วยวันนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมากมายแค่เรียนรู้ว่าจิตใจของเรายังไม่ถึงเขายังห่างไกลพี่แตรอีกมากก็เท่านั้นเอง